Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hey, hello, bună seara, bun găsit și Hristos a înviat! Suntem în a doua zi de Paște și începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Urmând ca de mâine încolo să vă întâlniți cu Olix și Mr. Boba, întrucât DJ Young pleacă într-un mic concediu. Dar astăzi suntem împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Avem 3 ore de super hituri mixate de acum încolo. Avem mesaje care vin la 0722 20 60 20, facebook.com/kissfmromania și o mulțime de piese pe care le cereți și pe care noi le mixăm pentru voi. Începem cu Elena Gheorghe. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Am așteptat să-mi scrii un bine. N-am nicio veste pe la tine. Te port în suflet. bought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that, haters wanna see that. But I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. Tare Alicia Keys, Girl on Fire, remixul Andino Damasi la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm primele mesaje, primele de Kiss-uri care vin la 0722 20 60 20 în a doua zi de Paște. Pentru Mihaela și Gașca nebună din Oradea, Paște fericit, distracție plăcută în continuare din partea lui Nicu și a lui Flavius. Ne pare foarte rău că nu putem fi cu voi acolo, dar ne întoarcem repede. Și de la Simona cu mult drag pentru Remus, fiecare zi lângă tine este o bucurie și te iubesc foarte mult. Mixăm chiar acum DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, Don Omar și Lucenzo, imnul tuturor verilor, Danza cu Duro. Iar apoi Oh Mike împreună cu René Santana, Fly, remixul Notorious DJs. Sunt super hituri și e super party în a doua zi de Paște la Kiss Kiss in the Mix. Vreau să mă rog.

Santana Fly, remixul Notorious DJs. Mixăm Fly Project Goodbye chiar acum cu Roșta Zmini și Aisa, Saxo Love. Iar apoi Ina și Carlos Dreams, varianta cenzurată, normal. Cu alte cuvinte, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. I remember you. never said goodbye. E tu sabes que dijo. Bye. finalul primelor 40 de minute non-stop mix. DJ Young și DJ Jonesy cu voi și cu alte două mesaje. Un Paște fericit din partea familiei Grigoraș pentru toți prietenii cunoscuți și cei cu care petrec zilele acestea la grătar. Cu mesajul: hai să facem nu un grătar în fiecare zi, ci două grătare pe zi. Ce se întâmplă acolo la voi? E grătaromania? Mixam pentru voi în câteva clipe Khaled, C'est la vie. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Khaled avem, C'est la vie. Pentru cei care nu-și mai amintesc, el este cel care în trecut cânta piesa Aisha. C'est la vie, apoi mixăm Paula Selling, o piesă nouă, se numește Pansament. Și ora se încheie cu Xonia, Ping Pong. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Să găsești un mix bun.

Sună foarte bine piesa asta, Rihanna, Stay, la Kiss Kiss in the Mix. Început de săptămână, suntem în a doua zi de Paște. Sărbători fericite în continuare. Pentru cei care ne ascultă acum la iarbă verde, la un picnic, la un grătărel, mixăm Nelly Furtado, Say It Right, Bedouin Sound Clash imediat, Brutal Hearts, iar apoi ne amintim de Raluca, Surrendered, My Love. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. From my body, I can show you.

O altă serie, 40 de minute non-stop hit, se încheie acum. Nu înainte de a mai lua două mesaje și cum altfel decât dedichisuri de Paște din partea Cătălinei din Iași pentru mama ei dragă. Te iubesc foarte mult și mă bucur că sunt cu tine acasă de sărbători. Și pentru Cristian din partea Ludminei cu mesajul hai să pornim în aventura de care am zis și doresc pentru el piesa Mateo amândoi. Vine în câteva clipe Mateo urmat de WhatsApp și Andra și apoi The Script și Will I Am. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Hey, back to the mix, back to the party. Trei piese in the mix, iar apoi la 9 fix vine piesa Non House. Mateo amândoi. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. De la DJ Young și Jonesy. Ofisare, dar nu-l văd eu, nu-l văd eu, oh, oh, oh, oh.

be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Be the greatest, you can be the best. The Script împreună cu Will.i.am, Hall of Fame, pe final de oră la Kiss Kiss in the Mix. Vă așteptăm și pe facebook.com/kissfmromania cu alte mesaje, alte urări, dar și pe Facebook-urile noastre DJ Young și DJ Jonesy. Pe nou fix avem piesa Non House. La Kiss FM asculți doar hituri. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Încet să îmi explici prin cuvinte, însă dragostea nu se explică. Ea se simte. Am înțeles că ai deja pe altcineva și dacă trebuie să plec, eu plec. Dar nu uita că amintirile rămân, indiferent de ce-ar urma. Pot să rup și pozele, ne delipin apoi cândva. Dar cel mai rău mă doare faptul că mă doare încă. Mă doare faptul că credeam că ne iubim și spun că speranța că te-ntorci mă ține tare ca o stâncă. Mâna dreaptă o țin în palcă, poza ta în mâna stângă. Deși stăm aproape acum, calea-i lungă. Gândul la tine zboară și sper să și ajungă. Dacă te trec cumva ce fac mai nouă, o apă piept, o dugă, m-am operat pe suflet deschis, că-și rana e adâncă. Dacă dragostea dispare, viața mea n-are culoare și doare tot mai tare. Mă încerc, apar o întrebare, se gândește la mine oare, unde sunt zilele cu soare, unde ești tu? A trecut o zi, parcă a trecut o săptămână. De fapt nici n-a trecut și te văd cu el de mână. Stau și îl privesc și pe loc realizez că diferența dintre noi o face doar un Mercedes. Dar probabil că-s gelos și nu așa te-a cucerit. Sau poate-i noul tău amic și eu am înnebunit. Mi-am întors privirea, uimit de ce vedeam. Vreau să ascult melodia ce m-a lina când ne certa. Parcă sunt sedat, însetat, setat pe imaginea ei. Nu mă pot ridica deloc, n-am loc deloc, din loc n-am loc în pac. Și nu știi cât mă chinui, mă închin lui, dar nu pot. La suferința mea chiar nu există antidot. Și știu că ar fi greu, dar nu mai bine așa. O voi iubi mereu, o voi mereu, mereu. Și nu s-o pot uita. Nu, nu, nu, telefonul. N-am mai sunat de mult, 0722. Deja îmi sună cunoscut, răspund alo, cine e? Și-mi închide scurt, poate a format greșit sau poate. Dar sună din nou spun alo. Și o voce cunoscută îmi spune bună sunt eu. Îmi spune că regretă și că ar fi mișto să discutăm la o cafea. Ai uitat că-mi face rău. Îmi zice am realizat că doar cu tine pot să fiu. Îi spun nu te-ai uitat la ceas, totuși cât e de târziu. Îmi cere să o scuz, să o iert pentru deranj. Răspunsul meu final e sunt conector, după bip, lăsați mesaj. Dacă dragostea dispare, viața mea n-are culoare și doare tot mai tare. Încet apare o întrebare, se gândește la mine oare? Unde sunt zilele cu soare? Unde ești tu? Kiss FM. Dar iubirea să fie, și poți să te simți plin doar. zic niciun cuvânt. Mai e puțin până în zor, mai e puțin până când vom putea scăpăm de tot ce e rău. Soarele iese din nou să vadă zâmbetul tău. Kiss Kiss in the Mix. Bine v-am regăsit. De acum încolo avem o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate. Ora pe care o începem cu mesaje. Dedichisuri 0722 20 60 20. De la Denzel pentru Monica, cea mai dulce fată din satul mare, te iubesc foarte mult. Piesa pentru ea aș dori să fie Dincolo de cuvinte. Bună băieți, sunt Andrei din Pitești, suntem cu prietenii la un final de grătar și vă ascultăm cu boxele la maxim. Pentru Timi, Raluca și Bobiță. Mixăm pentru voi Smiley și Alex, Dincolo de cuvinte, Black Seagulls, piesă nouă, Adio, iar apoi Laurențiu Duță împreună cu Andreea Bănică, Shining Heart. A doua zi de Paște, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capăt, nu mă las învins. Și atunci când văd că o ușă s-a închis, mă uit în altă parte să văd geamul deschis. N-aveam habar de ce ne rezervăm.

Shining Heart la Kiss Kiss in the Mix. Hai să nu mai lungim vorba, mai bine să lungim mixul. Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, DJ Bone Remix, asculți doar hituri.

responsabil pentru mega hitul Welcome to Saint-Tropez. Asta e piesa lor nouă, se numește Bella Vita. Ei sunt DJ Antoine și Mad Mark. KissFM.ro/KKM, locul în care aveți toate edițiile Kiss Kiss in a Mix, este toată lista de emisiuni. Aveți buton de play sau buton de download, e foarte simplu. Caleb, mixăm acum C'est la vie, remixul Emil Azaria, Pitbull și Cristina Aguilera imediat, Feel This Moment, iar apoi Jamie Woon la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri.

Kiss Kiss in the Mix. Vă dorim sărbători fericite în continuare, Paște fericit. De mâine încolo, în fiecare seară, vă auziți cu Olix și Mr. Boba. O săptămână întreagă de Hit Hit in the Mix. Iar noi, în formula DJ Young și John C, ne întâlnim săptămâna viitoare. Să aveți parte de super distracție în continuare, ascultând hiturile Kiss FM. V-am pupat, ceau, papa, asculți doar hituri.